7วิมังสกสูตรว่าด้วยผู้ตรวจสอบ487ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ตรวจสอบเมื่อไม่รู้วาระจิตของผู้อื่นพึงทำการพิจารณาตรวจสอบตถาคตเพื่อทราบว่าตถาคตเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอธิบายเนื้อความแห่งพระภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งเถิดภิกษุทั้งหลายได้สดับแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าการตรวจสอบธรรมของพระตถาคต488ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ตรวจสอบเมื่อไม่รู้วาระจิตของผู้อื่นพึงพิจารณาตรวจสอบตถาคตในธรรม2ประการคือ1ธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตา2ธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางหูว่าตถาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเศร้าหมองหรือไม่เมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นอยู่ก็จะรู้อย่างนี้ว่าตถาคตมิได้มีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและรู้แจ้งทางหูอันเศร้าหมองเมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตอยู่รู้อย่างนี้ว่าตถาคตมิได้มีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเศร้าหมองจากนั้นก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปกว่าตถาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเจือกันหรือไม่เมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นอยู่ก็จะรู้อย่างนี้ว่าตถาคตมิได้มีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเจือกันเมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตอยู่รู้อย่างนี้ว่าตถาคตมิได้มีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเจือกันจากนั้นก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปกว่าตถาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันผ่องแผ้วหรือไม่เมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นอยู่ก็จะรู้อย่างนี้ว่าตถาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันผ่องแผ้วเมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตอยู่รู้อย่างนี้ว่าตถาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันผ่องแผ้วจากนั้นก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปกว่าท่านผู้นี้มีกุศลธรรมนี้สิ้นการช้านานหรือมีชั่วการนิดหน่อยเมื่อตรวจสอบตถาคตนั้นอยู่ก็จะรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้มีกุศลธรรมนี้สิ้นการช้านานมิใช่ว่ามีชั่วการนิดหน่อยเมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตอยู่รู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้มีกุศลธรรมนี้สิ้นการช้านานมิใช่ว่ามีชั่วการนิดหน่อยจากนั้นก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปกว่ายังไม่มีโทษบางอย่างในโลกนี้ชั่วเวลาที่ตนยังไม่มีชื่อเสียงยังไม่มียศแต่เมื่อมีชื่อเสียงมียศแล้วก็จะมีโทษบางอย่างในโลกนี้ภิกษุผู้ตรวจสอบ เมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นอยู่ก็จะรู้อย่างนี้ว่าท่านภิกษุนี้มีชื่อเสียงมียศแล้วแต่มิได้มีโทษบางอย่างในโลกนี้เมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตอยู่รู้อย่างนี้ว่าท่านภิกษุนี้มีชื่อเสียงมียศแล้วไม่ได้มีโทษบางอย่างในโลกนี้จากนั้นก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นกว่าท่านผู้นี้ไม่มีภัยมิใช่ผู้มีภัยไม่เสพกามเพราะปราศจากราคะแล้วเนื่องจากสิ้นราคะเมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นอยู่ก็จะรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่มีภัยมิใช่ผู้มีภัยไม่เสพกามเพราะปราศจากราคะแล้วเนื่องจากสิ้นราคะหากชนเหล่าอื่นจะพึงถามภิกษุนั้นว่าท่านผู้นี้ไม่มีภัยไม่ใช่ผู้มีภัยไม่เสพกามเพราะปราศจากราคะแล้วหากชนเหล่าอื่นจะพึงถามภิกษุนั้นว่าท่านมีอะไรเป็นเครื่องบ่งชี้ที่เป็นเหตุให้ท่านกล่าวว่าท่านผู้นี้ไม่มีภัยไม่ใช่ผู้มีภัยไม่เสพกามเพราะปราศจากราคะแล้วเนื่องจากสิ้นราคะภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อตอบอย่างถูกต้องควรตอบอย่างนี้ว่าจริงอย่างนั้นท่านผู้นี้อยู่ในหมู่หรืออยู่ผู้เดียวจะไม่ดูหมิ่นหมู่ชนในที่นั้นผู้ดำเนินไปดีดำเนินไปชั่วสั่งสอนคณะบางพวกติดอยู่ในอมิตรในโลกนี้บางพวกไม่ติดอยู่ในอมิตรในโลกนี้เราได้สดับรับความข้อนี้มาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าเราเป็นผู้ไม่มีภัยมิใช่เป็นผู้มีภัยเพราะปราศจากราคะแล้วไม่เสพกามเพราะปราศจากราคะแล้วเนื่องจากสิ้นราคะทรงเปิดโอกาสให้สอบถามยิ่งขึ้น489ภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้พิจารณาเหล่านั้นภิกษุผู้พิจารณารูปหนึ่งควรสอบถามตถาคตต่อไปว่าตถาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเศร้าหมองหรือไม่ตถาคตเมื่อตอบก็จะพึงตอบอย่างนี้ว่าตถาคตไม่ได้มีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและรู้แจ้งหูอันเศร้าหมองควรสอบถามตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปว่าตถาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเจือกันหรือไม่ตถาคตเมื่อตอบก็จะตอบอย่างนี้ว่าตถาคตไม่ได้มีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเจือกันควรสอบถามตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปว่าตถาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันผ่องแผ้วหรือไม่ตถาคตเมื่อตอบก็จะพึงตอบอย่างนี้ว่าตถาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันผ่องแผ้วเราผู้มีธรรมที่ผ่องแผ้วนั้นเป็นทางเป็นที่โคจรเพราะเหตุนั้นเราจึงเป็นผู้ไม่มีตัณหาสาวกควรจะเข้าไปหาศาสดาผู้มีวาทะอย่างนี้เพื่อฟังธรรมศาสดาก็จะแสดงธรรมที่สูงยิ่งขึ้นและประณีตยิ่งขึ้นทั้งที่เป็นส่วนดำและเป็นส่วนขาวแก่สาวกนั้นศาสดาก็แสดงธรรมที่สูงยิ่งขึ้นและประณีตยิ่งขึ้นทั้งที่เป็นส่วนดำและส่วนขาวแก่ภิกษุโดยประการใดภิกษุนั้นรู้ยิ่งธรรมบางอย่างในธรรมนั้นโดยประการนั้นถึงความตกลงใจในธรรมทั้งหลายก็จะเลื่อมใสในศาสดาว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วหากชนเหล่าอื่นจะพึงสอบถามภิกษุนั้นอีกอย่างนี้ว่าท่านมีอะไรเป็นเครื่องบ่งชี้ที่เป็นเหตุให้ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็ควรตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเราเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเพื่อฟังธรรมพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมที่สูงยิ่งขึ้นและประณีตยิ่งขึ้นทั้งที่เป็นส่วนดำและเป็นส่วนขาวแก่เรานั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมที่สูงยิ่งขึ้นและประณีตยิ่งขึ้นทั้งที่เป็นส่วนดำและส่วนขาวแก่เราโดยประการใดเราก็รู้ยิ่งในธรรมบางอย่างในธรรมนั้นโดยประการนั้นถึงความตกลงใจในธรรมทั้งหลายก็จะเลื่อมใสในพระศาสดาว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว490ภิกษุทั้งหลายศรัทธาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตั้งมั่นแล้วในตถาคตมีมูลมีที่อาศัยด้วยอาการเหล่านี้ด้วยพยัญชนะเหล่านี้ศรัทธาที่เรากล่าวว่ามีเหตุมีทัศนะเป็นมูลมั่นคงซึ่งสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงให้หวั่นไหวได้ภิกษุทั้งหลายการตรวจสอบธรรมในตถาคตย่อมมีอย่างนี้ตถาคตเป็นผู้ที่ภิกษุพิจารณาตรวจสอบดีแล้วโดยธรรมอย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลวิมังสกสูตรที่7จบ